اکبر ہر شمع میں ذوق تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذوق تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا آقا پیتے ہیں تیرے در کا رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا ہر آرزو پر آئے سب حسرت پوری ہو ہر آرزو پر آئے سب حسرت پوری ہو وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ افسانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائی گر پر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا سنگے در جانانا تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا سرکار کے جھلکوں سے روشن ہے دل نوری تار کے جلبوں سے روشن ہے دل نوری تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جانانا صلو علی الحبیب ادھر کے ادھر اللہ مزید دھمال ہو جائے کافلے میں اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو دو سو سے بلا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر رو ہوئی قیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی قیبہ کو بارات چلی ہو ماشاءاللہ ہمارے محبوب رضا تاریخ مدنی قافلے کے سفر میں ان کی دستارمندی امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں مدنی ہو چکے ہیں اور انہوں نے 12 ماہ ہاتھوں ہاتھ سفر کر لیا تھا تو الحمدللہ امیر علیہ سنت ان کی دستارمندی فرما رہے ہیں 12 ماہ کے لیے گئے تھے 15 ماہ کر کے آئے 3 ماہ مزید دیے انہوں نے 92 دن کمو بش مزید دوبارہ بھی سفر کریں گے یہ انشاءاللہ بال بچوں کا ہجرت کریں گے نا سبحان اللہ ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے سبحان اللہ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس جس وقت نکیرن میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرن میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینا نبی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اسلام تیری دھوم مچی ہو مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں، اسلام تیری دھوم مچی ہو مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ملے، رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محل میں جگہ کے ملی ہو ملی ہو، اے کاش محل میں جگہ ان حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستے بتہا سے یہی چیٹھی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، ریاض محمد بھی میرے دل میں بسی بر ویزے یا بریلی شریف میرے مرشد کے نگر کے مدینہ ایک ہی آئے بعضوں نے پاسپورٹ پھاڑ دیا بتا رہے تھے وہ بمبئی والے ویزا ہی نہیں دیا پھاڑ دیا غصے میں آگے بمبئی میں چار کو ویزا ملا اس کے بھی دو بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے ابھی سحری کرنی ہے اور غالباً 4:32 تک آخری وقت ہے 4:32 نہ سمجھو کہ ابھی آدھا گھنٹہ کے لگ بھگ تو ابھی اندر لینا ہے آپ کو تھوڑی ترکیب بننی ہے نا تو اس میں بھی تھوڑے منٹ لگ جائیں گے تو جو لائن میں لگے ہیں ان سے معذرت خواہوں لیکن اگر آپ صبر کر سکیں گے تو آپ اپنی لائن میں رہیے انشاءاللہ سحری کرنے کا پھر یہاں بیٹھ جاؤں گا پھر ملاقات کر لیں گے پھر وقت بچ گیا تو 2-4 مدنی پھول لے لیں گے تب اندر اندر ہی بیٹھ جائیں اور کیا اور سحری کرنی ہے روزہ رکھنا تو سحری بھی اندر پہنچ جائے گی انشاءاللہ مرشدی عطار پر مرشدی عطار پر باپا کے ساتھ سحری کون کون کرے گا وعلیکم السلام حاجی عمران چاچا کیسے ٹھیک ہے چچی کا انتقال حال انتقال ہوا ہاں جی 7 تاریخ چچا کو سلام بولنا اور تعزیت کرنا میری طرف سے ان کے لیے ہاں تو چچا کا فون نمبر دے دو نا جی ان کو دے دو تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تعزیت کروں گا چچا کا نام حاجی ناصر ہاں جی ناصر ان کے لیے خصوصی دعا فرمانا میری والدہ صاحبہ کے لیے بچوں کے لیے نمبر حاجی ناصر لکھے گا کیا حال ہے خیر؟ اللہ کا شکر میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اور جرنلسٹ مشتاق قادری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آپ سے. اچھا جی جی. اور شخصیات کے سلسلے میں جب بھی ہوتی ہے شروع سے ہی الحمدللہ نیشنل اسمبلی سینٹ منسٹر کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی ہیں ان کے بعد آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. ماشاء اللہ. جی جی جی. علیکم وعلیکم السلام. میرا